50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Janusz Palikot pozostanie w areszcie, to decyzja sądu. Za kratkami ma pozostać też znany youtuber Budda. Państwowa Komisja Wyborcza nie zajęła się dziś uchwałą w sprawie skargi PiSu do Sądu Najwyższego. Policja już zwiększa patrole przy cmentarzach, wkrótce rusza akcja Znicz. Janusz Palikot pozostanie w areszcie do 2 grudnia, poinformowali jego obrońcy. Sąd okręgowy we Wrocławiu nie uwzględnił ich zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego posła i biznesmena. Postanowienie jest prawomocne. Sąd podzielił argumenty prokuratora, powiedział dziennikarzom adwokat Andrzej Malicki. Argumenty prawidłowości zabezpieczenia postępowania, że tylko tymczasowe aresztowanie w tym kontekście sytuacyjnym, w jakim jest pan Janusz Palikot, zabezpiecza tę prawidłowość. Obawa matactwa, obawa ucieczki, surowa kara. Takie argumenty padały w uzasadnieniu sądu. A zarzuty dotyczą kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem i przywłaszczeniem mienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zgodził się na publikację wizerunku i swoich danych osobowych. Grozi mu do 20 lat więzienia. Z kolei Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Kamila L. o pseudonimie Budda i jego partnerki. Sąd uznał, że w tej sprawie zachodzi obawa matactwa. Prokuratura uważa, że Kamil L. organizował nielegalny hazard, oszukiwał na podatkach i prał brudne pieniądze. Sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im występków, co stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych. Cała kwota dotacji, która trafiła na konto Fundacji Księdza Olszewskiego, była przyznana niezasadnie, ustaliła Prokuratura Krajowa. Chodzi o 66 milionów złotych. Rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, powiedział Polskiemu Radiu, że co najmniej kilkanaście milionów złotych z tej kwoty zostało przekazanych bez jakiegokolwiek związku z działalnością Fundacji Profeto oraz zasadami przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Kwota 3,5 miliona złotych została przekazana z Fundacji Profeto w firmie produkującej skarpetki. Tymczasem handel, sprzedaż skarpetek nie była celem, dla którego Fundusz Sprawiedliwości przekazał pieniądze Fundacji Profeto. Nadto z Fundacji Profeto przekazywane były pieniądze w wysokości kilku milionów złotych na rzecz firm zajmujących się produkcją medialną. Ksiądz Michał Olszewski jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W piątek został warunkowo zwolniony z aresztu tymczasowego po wpłaceniu 350 tysięcy złotych kaucji. Wobec księdza i dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Państwowa Komisja Wyborcza nie zajęła się dziś uchwałą, którą miała przyjąć w sprawie skargi do Sądu Najwyższego, a chodzi o skargę na komisję złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego odwołała się od decyzji PKW z końca sierpnia. Komisja zakwestionowała wtedy część wydatków PiSu na kampanię wyborczą z ubiegłego roku. PKW przeniosła pracę nad ustawą na 18 listopada. PKW liczy 9 członków, a do siedziby komisji przyszło dziś na obrady tylko 8 osób. I dlatego, jak przekazał jeden z członków komisji, Ryszard Kalisz, zdecydowano się na zdjęcie z dzisiejszego harmonogramu obrad komisji tego właśnie punktu. Głosowanie nad tym projektem uchwały, który jest gotowy, który dzisiaj był w porządku obrad, odbędzie się 18 listopada. W uchwale zapisano, że PKW nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a to do niej PiS złożyło skargę na sierpniową decyzję komisji. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza również w uchwale, że jeśli Izba wyda orzeczenie, to nie będzie ono uznawane przez PKW. Trudno przewidzieć, jak przebiegnie głosowanie 18 listopada. 5 członków PKW otwarcie mówi o tym, że nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale 4 nie ma większych zastrzeżeń do tej Izby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Więcej policyjnych patroli, częstsze kontrole. W najbliższy czwartek rozpocznie się policyjna akcja Znicz. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjazdu na uroczystości Wszystkich Świętych. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, ale również w rejonie cmentarzy, mówi komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Tam, gdzie można kupić znicze, kwiaty, to także targowiska, sklepy wielkopowierzchniowe. Już w tych miejscach jest więcej patroli. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem osób, które przygotowują się właśnie do tych świąt. Policja przypomina, że w okolicach wielu nekropolii zmieniona zostanie organizacja ruchu. Nie jedźmy na pamięć, bądźmy bardziej czujni, dodaje komisarz Wojtunik. Należy zwracać uwagę na znaki drogowe, a jeżeli będą w tych rejonach służby, w tym także policjanci, to należy stosować się do znaków i sygnałów wydawanych przez policjantów. A działania policjantów potrwają do niedzieli włącznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To na początek tenisowe rankingi światowe. Wśród kobiet na pierwszym miejscu umościła się Aryna Sabalenka. Białorusinka przed rozpoczynającym się 2 listopada WTA Finals ma przewagę 1046 punktów nad drugą w zestawieniu Igą Świątek. Wysoką, najwyższą w karierze pozycję zajmuje Magdalena French, jest na 22 miejscu. Magdalinet 38. U panów tenisistów na pierwszym miejscu Włoch Jannik Sinner, za nim Hiszpan Carlos Alcaraz i na trzecim miejscu Niemiec Aleksander Zwieriew. Hubert Hurkacz, który rozpoczyna rywalizację w turnieju w Paryżu, spadł z 13 na 14 miejsce. Jutro Polak, który ostatni mecz rozegrał 27 września, zmierzy się z Amerykaninem Alexem Mikkelsenem. Nie poprowadzi już w żadnym meczu Manchester United Erik ten Hag. Cierpliwość się wyczerpała, czara goryczy przelała, więc trenera po ostatnim przegranym meczu ligowym wraz z nowym tygodniem postanowiono zwolnić. Władze klubu mają nadzieję, że ze skutkiem natychmiastowym. Porażka z West Ham była o jedną przegraną. Graną za dużo. Rano trener Ten Hag usłyszał, że musi szukać nowej pracy. Na nic zdały się potężne zakupy, jakie United poczyniło od czasu, gdy Niderlandczyk przyszedł do klubu w 2022 roku. Manchester wydał ponad pół miliarda funtów. United jest teraz 14 w tabeli Premier League, 11 punktów. W historii Czerwonych Diabłów na tym etapie gorzej było tylko w sezonie 2019-2020. 14 spotkań, ledwie 4 zwycięstwa. To bilans klubu we wszystkich rozgrywkach. Był już trener United nie odtworzył ani stylu, ani wyników Ajaxu, który prowadził wcześniej. Nie zmienia to faktu, że to Ten Hag przerwał oczekiwanie na trofea. Zdobył przecież Puchar Ligi i Puchar Anglii. Manchester United nadal czeka na powrót do dobrych czasów. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho. Nikt nie przywrócił magii z czasów Sir Alexa Fergusona. To sprawia, że niektórzy eksperci uważają, że kluczem nie są być może zmiany trenera, a przyczyny niekończącego się kryzysu klubu mogą być głębsze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Manchesterze zastanawiają się, kto zostanie nowym trenerem, a świat piłkarski stara się przewidzieć, kto dzisiaj wieczorem otrzyma złotą piłkę. Wielkim faworytem jest Brazylijczyk Vinicius Junior z Realu Madryt, jednak po Paryżu i w mediach społecznościowych krąży plotka, jakoby zwycięstwo miało przypaść Rodriemu, Hiszpanowi z Manchester City. Jak podaje jeden z najlepiej poinformowanych w temacie dziennikarzy Fabrizio Romano, podobno delegacja Realu Madryt z prezesem Florentino Perezem i trenerem Carlo Ancelotti i samym Viniciusem zapowiedziała bojkot ceremonii, jeśli nie wygra ich gracz, czyli już są emocje. Wśród 30 nominowanych nie ma Polaka, jest za to Polka wśród piłkarek, robiąca furorę w Barcelonie Ewa Pajor. I to się nawet te emocje już udzieliły, wiesz? Znaczy nie mówię, że bojkot, ale że tak jakoś... No czy Vinicius wejdzie, czy nie wejdzie, czy przejdzie się po czerwonym dywanie, to są niesamowite sprawy. A zjedli już śniadanie? Vinicius, nie wiem, czy może dzisiaj, dzisiaj taki dzień bez jedzenia. Po meczu to zawsze to tak leciutko. W pogodzie też tak leciutko, wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami, ale też miejscami może być mrzawka, no nie, że znowu deszcz. Nocą od 2 stopni w Bieszczadach, 5 na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. 11. Nieprzypadkowo na południowym zachodzie. Rano, głównie na północy, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No, takiego karniaka z 200 metrów, ale przesadziłem już. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, nad morzem umiarkowany, a w dzień od 11 na Wybrzeżu i Pogórzu do 16 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Czas start. Tysiące okazji. Na przykład telewizor LG 65 talii OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6799. Teraz za 6397 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie tylko informacje krajowe, zagraniczne, także, a i owszem, sportowe, być może piłkarskie, na pewno ekonomiczne, pogodowe i drogowe. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, już teraz zapraszamy, a zapraszają Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. Na dobry początek naszego popołudniowego spotkania w prezencie u pominku muzycznym dziś świętującym poniedziałek, 28 dzień października, 302 dzień tego roku. Słońce, no tak, po zmianie czasu wzeszło po 6, ale zajdzie już za chwilę, dosłownie za 5, 4, 3, nie uwierzą Państwo, tak, 13 minut po godzinie 16, dziś zachód słońca. No ta audycja popołudniowa, o właśnie, niniejszym staje się wieczornym, zdaje się. Dzień trwa niecałe 10 godzin, imieniny. Trwał. Imieniny Anastazji, Cyryla, Wincentego, Szymona i Tadeusza. Proszę przyjąć najlepsze wieczorne życzenia. Zapraszamy do Trójki. Ach, jak to zmiana czasu na zimowe zmienia. Na pierwszy temat dzisiaj w audycji popołudniowej. Ciekawe, czy zmieni nasze nastawienie do wrażliwych danych, naszych wrażliwych danych, bowiem kolejne włamanie do bazy danych, i to duże, tym razem związanych m.in. ze zdrowiem, bowiem klienci Superfarm, sieci apteczno-drogeryjnej, muszą liczyć się z tym, że informacje na ich temat mogły wpaść w niepowołane ręce. A my przy tej okazji pytamy, dlaczego dane na temat naszego zdrowia są tak łakomym kąskiem dla cyber przestępców, jak to będzie w najbliższej przyszłości, której bazy danych właśnie to podstawa nowoczesnej zarówno nauki, jak i medycyny. Więcej o tym Kuba Witkowski. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni taki przypadek. Wysyłamy tę wiadomość, ponieważ z przykrością musimy poinformować o naruszeniu ochrony danych dotyczących serwisu Superfarm, służącego do sprzedaży internetowej produktów drogeryjnych i aptecznych. Takiego maila dostali klienci sieci po tym, jak obsługa zorientowała się, że firma padła ofiarą hakerów. Wyciekły hasze haseł, które w przypadku osób posiadających słabe hasła mogłyby ułatwić ustalenie hasła do drogerii i ewentualnie danych i zamówień. Wylicza Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Wyciekły też informacje o płci, o dacie urodzenia. Ale umówmy się, to jeszcze nie ten zestaw informacji, na który przestępcy szczególnie polują. Dane na temat naszego zdrowia mają dużo większą wartość. Same dane medyczne mogą posłużyć do profilowania nas, choćby przez firmy ubezpieczeniowe, bez naszej wiedzy. Mówi Karol Witowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przykładowo osoba, której dane zostały w ten sposób wykorzystane, może otrzymać kolejną ofertę ubezpieczenia na życie na znacznie gorszych warunkach z uwagi na szczegółowe dane o stanie jej zdrowia. Podobnie w przypadku starań o pracę, rekruterzy skrupulatnie analizują wszelkie dane na nasz temat. Tak, te dane mają swoją wartość. One też mogą być używane do różnego rodzaju niezgodnych z prawem, niemniej prowadzonych analiz dotyczących ludzi. W ogóle tutaj wchodzimy w obszar trudny, jakim jest to, że istnieje czarny obrót danymi osobowymi. Istnieją ludzie, którzy po prostu chcieliby o nas wiedzieć więcej. To znaczy nie tylko to, jak się nazywam, gdzie mieszkam, ale również to, w jakim jestem stanie, co można mi sprzedać albo w której sytuacji można mnie poddać większej presji, ponieważ wiadomo, że mam na przykład dany problem zdrowotny. Tym bardziej trzeba mieć to na uwadze w kontekście zapowiedzi, że i w Polsce mają powstać i już powstają olbrzymie bazy danych do analizy zdrowia Polaków czy badań przy wsparciu sztucznej inteligencji. Centra pozwolą zebrać dane medyczne, ale nie tylko takie dane z dokumentacji medycznej, ale również dane genetyczne pochodzące z tkanek pacjentów. Ligia Kornowska, szefowa Polskiej Federacji Szpitali i liderka koalicji AI w zdrowiu. Co znaczy, że będziemy w stanie utworzyć szeroką bazę danych pacjentów, która będzie zawierać różne dane o tych pacjentach, a dane to jest dzisiaj podstawa rozwoju medycyny, podstawa rozwoju każdej nowej technologii w medycynie. I o tym powiedział też dziś Trójce minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Odpowiednie wykorzystanie danych, odpowiednie sprofilowanie, ale też mechanizmy anonimizacji tych danych pozwolą je wykorzystywać, żeby chociażby wykorzystywać algorytmy czy sztuczną inteligencję do podpowiadania, jakie możemy mieć choroby w przyszłości, na co powinniśmy uważać i jak dobrze zabezpieczyć się przed sytuacjami krytycznymi w naszym życiu. Problem w tym, że musimy znaleźć taki sposób budowania tych baz, żeby z jednej strony można było powiedzieć, kogo te dane dotyczą, a z drugiej strony, żeby po tych danych nie dało się dotrzeć do konkretnej osoby. I tutaj robi się problem z wyrysowaniem jakby czerwonej linii, której nie można przekraczać. Tym bardziej, że w przypadku powiedzmy osób, które na przykład cierpią na bardzo rzadkie choroby, ta anonimizacja może być powiedzmy pozorna. A ewentualne ataki, podobne do tego, który zdarzył się akurat teraz w Superfarm, będą wówczas miały zupełnie inne rażenie i przyniosą dużo gorsze konsekwencje. No i ciekawe, czy zaprezentowana dziś strategia cyfrowa Polski będzie odpowiadała wielu wyzwaniom w tej dziedzinie, o czym mówiliśmy przed chwilą, a o tym właśnie powiemy za moment. Tymczasem nasza piosenka dnia, Martin i Polis, łódzki zespół grający muzykę alternatywną, troszkę sięgający po przełom lat 60. i 70. w swojej twórczości. Polecamy Park Ciemnego Nieba. Martini Polis, nasza piosenka dnia i Salonowe Lwy. salonowe, ale Martin i Polis śpiewali na ten miejski chłód, chyba należałoby powiedzieć na ten popołudniowy zmrok. Ciekawe, jak państwo radzą sobie właśnie z tym wczesnym wieczorem. Proszę dać znać. 2 2 i 7 3. No, wracamy do tych ważnych informacji, które dziś zostały zaprezentowane. Poznaliśmy projekt strategii cyfryzacji Polski do roku 2035. Prezentując założenia, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że to pierwszy tak obszerny i uwzględniający wszystkie dziedziny życia i gospodarki dokument w historii naszego kraju. Czym jest? O tym Jacek Frenzel. Strategia cyfryzacji Polski to holistyczny zbiór wszystkich możliwych przedsięwzięć i działań, które mają ułatwić nam, obywatelom, dostęp do korzystania z usług państwa. To także rozwój sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla cyfryzacji państwa to pomysł znakomity, bez którego już się nie obejdziemy. Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Sztuczna inteligencja będzie zmieniała życie państwa, przedsiębiorstw i człowieka. Sztuczna inteligencja będzie pomagała łatwiej żyć, ale musi być też odpowiednio sprofilowana i zabezpieczona, tak żeby to człowiek na końcu tego procesu decydował, a nie maszyna za człowieka. Pierwszym krokiem jest stworzenie ram prawnych, ale także docenienie AI. To obszary legislacji, wdrożenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie europejskich przepisów związanych z zarządzaniem sztuczną inteligencją, to sprawy dotyczące dezinformacji i walki z hejtem. To są sprawy, które będziemy musieli realizować jeszcze w roku 2025. AI w ogóle jest kluczowym elementem, bo będzie ono wpływać na każdy element naszego życia, szczególnie cyfrowego. Pamela Krzypkowska, dyrektorka Departamentu Badań i Innowacji, Ministerstwo Cyfryzacji. Na co dzień dotykamy algorytmów, nawet jak nie myślimy o tym. Algorytmy rekomendacyjne, jak robimy zakupy. Więc jesteśmy bardzo świadomi tego, żeby w każdym elemencie włączać tą sztuczną inteligencję, ale także edukację o niej i to, że istotne jest, żeby zrozumieć, jak ona wpływa na nasze życie, żeby później móc korzystać z niej odpowiedzialnie. AI nam daje nowe wyzwania. Myślę, że wielu się z nich jeszcze nie spodziewamy i za chwilę na nas jeszcze spadną jak grom z jasnego nieba. Iwona Brzuska-Złotnicka, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. My zajmujemy się edukacją i rzeczywiście w tej edukacji staramy się od najmłodszych lat uświadamiać i ten proces edukacyjny toczyć od naprawdę najmniejszego młodego człowieka, nawet od przedszkola, bo ta cyfryzacja jest coraz głębiej, coraz niżej i tak naprawdę dotyka każdego z nas, rodzica, dziecko, młodzież, seniora. Świadomość i edukacja w obszarze sztucznej inteligencji daje nam też świadomość deepfake'ów i fake newsów, z którymi też potem musimy sobie radzić. Jowita Michalska, Digital University. Wprowadzamy już na etapie szkoły podstawowej zajęcia, ucząc nauczycieli, jak uczyć na przykład rozpoznawania deepfake'ów i fake newsów. Mamy cały taki program edukacyjny, w którym ponad 3000 nauczycieli w tym roku przekłada się na jakieś 80 tysięcy dzieci. Ta edukacja od jak najwcześniejszych lat jest potrzebna, ale z drugiej strony nie możemy wstrzymywać rozwoju sztucznej inteligencji, bo też pamiętajmy, że my nie jesteśmy samotną wyspą jako Polska. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią globalnej gospodarki, w której to tempo rozwoju jest bardzo szybkie i teraz my też w tym tempie rozwoju gdzieś się musimy odnaleźć. Ile bezpieczeństwa jest w tej strategii? Bardzo duża część. Bezpieczeństwo dotyczące cyberprzestrzeni, sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, suwerenności państwa to jest jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności za to, jak będzie wdrażana strategia cyfryzacji. Nie możemy o tym zapominać, bo dzisiaj od bezpieczeństwa zależy tak naprawdę to, czy dobrze wdrożymy cały proces rozwoju przemysłowego i cyfryzacji w Polsce. Ważne jest to, żeby zawsze pamiętać o tym, że AI ma być tylko wspomagającą technologią. Ona nie ma nas zastępować, ani nie ma w żadnym stopniu wypychać nas z tego, co robimy i lubimy. Więc jeżeli ja na przykład lubię pisać, ale AI mi pomaga, bo średnio mi idzie w przecinkach i w ortografii. Więc to są zawsze takie elementy, że musimy pamiętać, co my robimy najlepiej, czyli krytyczne myślenie, rozumowanie, sprawdzanie źródeł, a AI ma być naszym wsparciem w tym całym procesie. Postęp sztucznej inteligencji, jak sobie spojrzymy na perspektywę ostatniego roku, to jak ktoś nie zrobił nic w ciągu ostatniego roku, to może być zaskoczony. Bo rzeczywiście, jak ja się spotykam z osobami starszymi, to dla nich to, że czat może wygenerować im na przykład program wycieczki w 3 sekundy, jest absolutnie zderzeniem z czymś, czego w życiu nie widzieli. A przed nami wiele ciekawych i zupełnie jeszcze nieodkrytych możliwości AI, która ma nas wspomagać w realizacji założeń strategii cyfryzacji, ale co ważne, ma też gwarantować wyższy poziom naszego bezpieczeństwa. Wydatki na realizację 10-letniej strategii według szacunków ministerstwa to 100 miliardów złotych, a od 2035 roku to aż 5% PKB. Przypomnijmy, celem strategii cyfryzacji polskiej ma być poprawa jakości życia nas, obywateli. Teraz rozpoczynają się konsultacje społeczne. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały w sprawach różnych, być może rozpoczętego właśnie tygodnia. Troszkę krótszego, podpowiem. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. And the spirits all around me, feel the energy surround me. Just a certain song. Oh, oh, oh. Riding on a high.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. I już po 16.30. Agnieszka Drost i skrót serwisu Trójki. Budda nie wyjdzie z aresztu. Sąd utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu youtubera Kamila L. i jego partnerki Aleksandry K. pseudonim Grażynki. Sąd uznał, że w tej sprawie zachodzi obawa matactwa. Prokuratura uważa, że Kamil L. organizował nielegalny hazard, oszukiwał na podatkach i prał brudne pieniądze. To będzie jubileuszowa kwesta na Starych Powązkach. 50 lat temu po raz pierwszy Jerzy Waldorf zaapelował: ratujmy warszawskie Powązki. Co roku w akcji zbierania pieniędzy na renowację nekropolii biorą udział m.in. aktorzy, dziennikarze i politycy. Tak będzie i w tym roku, mówi zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski. Oczywiście Maja Komorowska. Od rana, pierwszego dnia pod bramą świętej Honoraty i już osoby będą na nią czekały jak zawsze. Emilia Krakowska, którą spotkamy pod grobem Reymonta, bo jak sama mówi, mu wiele zawdzięcza. Kto będzie jeszcze? No, Artur Barciś z jego żelaznym hasłem. Bardzo proszę mi dzisiaj nawrzucać. Kwesta rozpocznie się 1 listopada i potrwa do niedzieli 3. Koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom, co nieuchronnie doprowadzi do wzrostu temperatur w najbliższych latach, ostrzegła Światowa Organizacja Meteorologiczna. Raport opublikowano przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w dniach 11-22 listopada w Baku w Azerbejdżanie. Kolejny rok, kolejny rekord. Powinno to posłużyć jako dzwonek alarmowy dla decydentów, oświadczyła dyrektorka generalna WMO. W zeszłym roku światowe temperatury na morzu i ziemi były najwyższe, jakie zanotowano od 1850 roku. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17.00. O 16.30 czas na wiadomości ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaglądamy do portfeli. Ceny gazu rosną i biją 9-miesięczne rekordy. Na giełdzie w Holandii, czyli na najważniejszej giełdzie w Europie, megawattogodzina gazu kosztuje teraz ponad 42 euro, a to znacznie więcej niż jeszcze do niedawna prognozowali ekonomiści. Z czym należy łączyć takie skokowe zwyżki? Po części z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z obawami o eskalację pomiędzy Izraelem a Palestyną i Iranem, a częściowo z prognozą pogody, która zapowiada ochłodzenie w Europie w najbliższych dniach. Jeśli mamy do czynienia z ochłodzeniem w Europie, to zużycie gazu troszkę rośnie, więc przejściowo jego ceny mogą wzrosnąć i zapasy też delikatnie, ale odrobinę się uszczuplą. Mówił Bernard Swoczyna z portalu Wysokie Napięcie. Ekspert przewiduje, że dla Polski czarny scenariusz się nie ziści, bo po pierwsze mamy coraz bardziej różnorodny miks energetyczny, a po drugie coraz mniej zużywają gazu unijne firmy. Według Jowity Sarny z PGNiG Obrót Detaliczny ceny powinny spaść w przyszłym roku, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Ci, którzy korzystają z gazu, ogrzewając dom, cały czas, dodajmy, nie wiedzą, co z ewentualnymi tarczami ochronnymi. Edukacja, ochrona dzieci i walka z dezinformacją. Takie cele stawia sobie rząd w strategii cyfryzacji do 2035 roku. Przedstawił ją dzisiaj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Musimy te zagrożenia zmniejszać i wiemy, jak to zrobić. Bez kompetencji cyfrowych na pewno się to nie uda. Będziemy walczyli z wyciekami danych, które są bardzo ważne, z dezinformacją, ale i z cyberprzestępcami. Do 2030 roku na cyfryzację rząd chce przeznaczyć około 100 miliardów złotych. Gawkowski zadeklarował, że będzie walczył, by po 2035 roku na cyfryzację było przeznaczonych 5% PKB. Volkswagen zamknie w Niemczech 3 fabryki. Taką informację przekazali dziś związkowcy, którzy w środę spotkają się na kolejnej rundzie rozmów o układzie zbiorowym pracy. Największy producent samochodów w Europie we wrześniu anulował gwarancje zatrudnienia, które obowiązywały od 30 lat. Koncern zatrudnia teraz w Niemczech około 120 tysięcy osób, a więcej o tej sprawie powiemy jeszcze w podsumowaniu dnia. Serwis kończymy walutami. Za franka płacimy 4,65, za euro 4,35, funt kosztuje 5,22, a dolar 4,02 zł. To jeszcze prognozy pana synoptyka. Najbliższe dni, końcówka października, początek listopada przyniosą zmianę pogody. Jeszcze do końca tego miesiąca będzie dość ciepło, choć miejscami pochmurno i deszczowo. We Wszystkich Świętych podobna aura. Dodatkowo zrobi się wietrznie, natomiast kolejne dni to już 1 listopada, znaczące ochłodzenie. Pierwszy epizod z opadami deszczu ze śniegiem, lokalnie na północnym wschodzie śniegu. To za tydzień, a my skupiamy się na tym, co w najbliższego wieczorem nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz, nocą od 2 stopni w Bieszczadach, około 9 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Jutro pochmurno, no i też miejscami deszczowo, od 11 stopni na wybrzeżu i pogórzu do 16 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i ważne informacje przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. O tym już za chwilę. Diamond. 19 minut pozostało do godziny 17, no to błyskawicznie przenosimy się za wielką wodę. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. W Waszyngtonie Marek Wałkuski, przepraszam, kłaniamy się nisko. Witam serdecznie. Z Białego Domu, z okolic Białego Domu? Z okolic Białego Domu. No to teraz rzut beretem do Madison Square Garden i powiedz, co tam się wydarzyło na ostatniej prostej kampanii wyborczej. No to była jedna z głównych wydarzeń kampanii Donalda Trumpa. Wiec w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Nowy Jork nie należy do tych swing states, czyli wahających się stanów, które przesądzą o wyniku głosowania. Natomiast był to wiec, który miał być takim punktem kulminacyjnym jego kampanii, który był transmitowany przez wiele amerykańskich stacji telewizyjnych. No i to miało być takie finałowe przesłanie kampanii Donalda Trumpa, podsumowanie jego kampanii, takie główne przesłanie na te ostatnie dni wyborów, bo już za 8 dni oficjalnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ta data, która... po której poznamy wynik wyborów. No i Trump mówił to, co powtarzał na swoich wiecach, czyli przede wszystkim o imigrantach, którzy zalewają Amerykę, odbierają Amerykanom miejsca pracy, popełniają przestępstwa i tak dalej. Także taka czarna, ciemna wizja, ponura wizja Ameryki, która zmierza ku upadkowi i którą tylko on może, który upadek tylko on może powstrzymać. No ale pojawiły się także takie elementy, które wybrzmiały bardzo niekorzystnie dla Trumpa i w tej chwili nawet wielu republikanów odcina się od tych wypowiedzi. Między innymi występ jednego z komików, który występując przed 20 tysiącami zwolenników Trumpa i milionami Amerykanów przed telewizorami, nazwał Puerto Rico wyspą śmieci, która pływa po oceanie. No i zamiast tego przesłania Trumpa, takiego podsumowania kampanii, no to dzisiaj mamy bardzo duże kontrowersje. Wielu republikanów odcina się od tej wypowiedzi, zwracając uwagę na to, że ponad 500 000 wyborców o pochodzeniu portorykańskim, pochodzących z Portoryko, mieszka w stanie Pensylwania, który jest kluczowy. Bardzo wielu mieszka na Florydzie. To są obywatele Stanów Zjednoczonych i w związku z tym wielu ekspertów, komentatorów mówi o tym, że Trump zamiast... jakby strzelić gola do bramki Harris, strzelił sobie trochę samobuja. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt. W każdym razie, wbrew intencji sztabu Donalda Trumpa, dzisiaj główna historia tej kampanii to są właśnie te wypowiedzi. Zresztą to była tylko jedna z wielu takich trochę przekraczających normy wypowiedzi, które padły podczas tego wiecu. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale gdybyśmy chcieli rozmawiać o pieniądzach w kontekście kampanii wyborczej, to możemy powiedzieć o dużych, wielkich, gigantycznych pieniądzach na kampanię? Gigantycznych pieniądzach. Myślę, że wiele krajów na świecie, gdyby miało taki budżet, jak amerykańscy politycy wydają na prowadzenie kampanii wyborczej, to by się byli bardzo zadowoleni. To prawdopodobnie będzie jedna z najdroższych kampanii w historii Stanów Zjednoczonych. Sztab Kamali Harris, wcześniej Bidena, teraz Harris, zebrał już ponad miliard dolarów na tę kampanię. Dodatkowo ponad 600 milionów zebrały komitety wspierające kampanię, niezwiązane bezpośrednio ze sztabem wyborczym Kamali Harris. Jest to rekord. Te pieniądze zaczęły bardzo szybko płynąć w momencie, w którym Joe Biden wycofał się z wyścigu o prezydenturę i kandydatką została Kamala Harris. Pamiętam, że w ten pierwszy weekend, czy pierwsze dwa dni po decyzji Bidena na konto Harris wpłynęło ponad 100 milionów dolarów. Jeśli chodzi o Trumpa, to pieniądze są trochę mniejsze, ale też duże. Ponad miliard dolarów od czasu ogłoszenia kandydatury na prezydenta zebrał Donald Trump plus wspierające go komitety. Także to są gigantyczne, gigantyczne pieniądze, które pochodzą zarówno od zwykłych Amerykanów, jak i od firm, jak i od amerykańskich miliarderów, którzy płacą na tę kampanię. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych są limity. To nie jest tak, że każdy może sobie przekazać na kampanię wyborczą ile chce. Formalnie ten limit wynosi 3300 dolarów na osobę w czasie prawyborów i 3300 dolarów w czasie tej głównej kampanii. No ale po decyzji Sądu Najwyższego, który powiedział, powiedział, że korporacje i firmy mogą sobie wydawać na kampanię ile chcą w ramach wolności wypowiedzi, powstały takie komitety niezależne od sztabów wyborczych, które wspierają kandydatury obu kandydatów, na które jak miliarder ma ochotę, to wpłaca 100 albo 150 milionów dolarów, więc te pieniądze także od tych najbogatszych Amerykanów płyną strumieniami głównie do Trumpa, ale także do Harris. Wielu miliarderów przekazało gigantyczne dotacje. Wyliczenie organizacji Open Secrets, która dokumentuje darowizny na kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, mówią, że no wprost i 2016, 2020 rok to były rekordowe. Teraz mówisz o kolejnych rekordowych kwotach na kampanię, ale tak naprawdę na co idą te pieniądze? Na wszystko. Na reklamy wyborcze, na prowadzenie biur w tych stanach, w których toczy się kampania wyborcza. To są dziesiątki biur, to są setki, jeśli nie tysiące pracowników. Niektóre sztaby, w niektórych miejscach ta kampania opiera się na wolontariuszach, no ale sztab zarówno Kamali Harris, jak i Donalda Trumpa ma także płatnych pracowników, którzy chodzą od domu do domu, rozdają ulotki, telefonują. Więc to jest gigantyczna operacja. Przeloty samolotem, opłacanie ochrony tej poza Secret Service, dlatego że każde z tych wydarzeń także musi mieć własną ochronę. Także te wydatki są rzeczywiście ogromne. Być może muzyków, piosenkarzy, o których ostatnio rozmawialiśmy, i komików. Oni to raczej za darmo występują, tym bardziej, że wtedy mają... na przykład Beyoncé na tym ostatnim Wiecu Harris nie śpiewała, w związku z tym zawsze kilkuminutowe wystąpienie raczej nikt by jej nie płacił. Na to w mniejszym stopniu. Natomiast te wydatki wokół kampanii są ogromne. Co miesiąc są publikowane raporty sztabów wyborczych. No i te setki milionów dolarów właśnie widać, jak płyną. Ale duża część z tych pieniędzy idzie na reklamy wyborcze. Co ciekawe, właśnie w tych 7 kluczowych stanach. Na reklamę, nie wiem, w Kalifornii czy w Kentucky żaden ze sztabów nie wydaje, tylko wszystkie pieniądze płyną właśnie w te miejsca. Jednym z największych inwestorów, jeśli chodzi o tę kampanię wyborczą, jest Elon Musk, który założył własny komitet wspierający Trumpa, na który przeznaczył już, uwaga, 120 milionów dolarów. Ma z czego płacić, no ale ja nie pamiętam kampanii, w której aż tak duże pieniądze od jednego z inwestorów wspierałyby któregokolwiek z kandydatów. A jest głośno nagłaśniana ta sprawa 1 miliona dziennie od Elona Muska spośród tych, którzy poprą Donalda Trumpa? Tak. Tak, to znaczy spośród tych, którzy się zarejestrują, ale oczywiście wygrywali ci, którzy rejestrowali się, żeby głosować na Trumpa. Ta sprawa wywołała duże kontrowersje i wygląda na to, że Elon Musk wycofa się. Na razie zawiesił rozdawanie tego miliona dolarów codziennego, dlatego że są poważne obawy, że jest to złamanie prawa wyborczego, w związku z tym... Ta kampania czy ta oferta w tym momencie jest zawieszona i prawdopodobnie nie zostanie wznowiona. No niektórzy pytają wprost w internecie też, ile trzeba mieć pieniędzy, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ktoś to policzył? Może mniej złośliwy niż ja? No w tej chwili wygląda na to, że miliard to jest minimum, które trzeba wydać. Tak. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest także finansowanie kampanii wyborczej ze środków publicznych. Kandydaci mogą zrezygnować z zbierania funduszy na rzecz finansowania z budżetu. Tyle, że ostatni raz taki przypadek miał miejsce w 2008 roku, kiedy John McCain podczas kampanii prawyborczej zdecydował się na finansowanie publiczne. Ten limit jest tak niski, bo wynosi 80, w tej chwili około 80, może 100 milionów dolarów na kampanię, że kandydaci od pewnego czasu, właśnie od 2008 roku, rezygnują z finansowania ze środków publicznych na rzecz właśnie prywatnego zbierania pieniędzy od prywatnych, od Amerykanów, od miliarderów i tak dalej. Dlatego, że ze środków publicznych, gdyby decydowali się na kampanię, nie mogliby zbierać pieniędzy u prywatnych darczyńców. Te wydatki byłyby dużo bardziej kontrolowane. W związku z tym szans na zwycięstwo w wyborach by nie mieli. Każdy dolar, każdy cent jest skrupulatnie liczony. Czy zdarzają się przypadki defraudacji tych pieniędzy, które powinny być przeznaczone na kampanię? W wyborach prezydenckich raczej nie, natomiast zdarzały się przypadki defraudacji w wyborach do kongresu czy w wyborach do parlamentów stanowych. To były na restauracje, na wyjazdy na wakacyjne i tak dalej. Także tego rodzaju przypadki się zdarzają. To są tysiące kandydatów do różnych urzędów w Stanach Zjednoczonych. bo podkreślam, to o czym my mówimy, czyli ten miliard dolarów po stronie Trumpa i 1,6 mld prawie po stronie demokratów, najpierw Bidena i teraz Harris, to jest tylko część kampanii wyborczej, dlatego że Amerykanie 5 listopada wybierają nie tylko prezydenta, ale także senatorów, także członków Izby Reprezentantów, burmistrzów, także cała ta kampania wyborcza do tych wszystkich urzędów, której finałem będzie 5 listopada, nikt tego dokładnie nie policzył, no ale to prawdopodobnie jest rzędu kilku, jeśli nie kilkunastu miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, nasz korespondent, który jest na miejscu, trzyma rękę na pulsie, no i będzie nas informował jeszcze do czasu, a później szczególnie wyborów we wtorek, 5 listopada. Dokładnie kiedy będzie można poznać ten moment, że już Stany Zjednoczone mają prezydenta? Nie wiemy. Zwykle w środę rano, czyli po wyborach rano mogliśmy powiedzieć, kto wygrał wybory. Te wybory będą prawdopodobnie, ten wyścig jest tak bardzo wyrównany, że może się okazać, że będziemy musieli tak jak 4 lata temu poczekać kilka dni na podliczenie głosów w tych kluczowych stanach. No ale to zależy. Zobaczymy jak to wahadło się, czy się przesunie mocno, czy nie w którąś ze stron. Bo jeżeli ten wyścig będzie tak wyrównany i wyniki będą tak wyrównane jak dziś, no to będziemy czekać. Natomiast może się okazać, że w tej ostatniej fazie kampanii szala przechyli się w którąś stronę, no i wtedy, jak to tradycyjnie bywało w poprzednich latach, może będziemy wiedzieli już w środę. Bardzo dziękujemy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. No oczywiście Państwa głosy przez cały czas, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. Ja bym chciał zwrócić jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Dlaczego ludzie głośno podają telefony w supermarketach? Wszyscy to słyszą. Słyszałem, jak kobieta podaje numer w kasie, wyszła ze sklepu, ja wyszedłem za nią i dzwonię do niej. Ona odbiera ode mnie telefon i ja jej mówię, proszę pani, dlaczego pani podaje głośno numer z telefonu? Przecież to jest prywatny pani telefon. I niech pani tego nie robi, bo ktoś to wykorzysta. Kobieta chwilę pomyślała i powiedziała mi, wie pan co, bardzo panu dziękuję. Dał mi pan dużo do myślenia, przekażę dzieciom. Bardzo dziękujemy. 2, 2, 7, 3. In their footprints, I will follow.